เรื่องอบรมคนรุ่นใหม่นักศึกษาอาชีวะอุดรตอนที่5โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย อันนี้มือสองข้างมันสมองและมือสองข้างของเรานี่แหละจะรับผิดชอบต่อชีวิตจะเสกจะสร้างจะสรรตนเองประชาธิปไตยของเรานี้ปัจจุบันนี้น่ากลัวถ้าเราไม่มีแม่ภาษาบาลีเรียกว่ามาตุคามมาตุแปลว่าแม่คามะแปลว่าบ้านผู้หญิงนี่เป็นแม่ของบ้านแม่ของเมืองแม่ของโลกถ้าผู้หญิงทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีการเสียสละปลดปล่อยจิตใจจากอารมณ์ฝ่ายต่ำมีปัญญาอยู่ผู้หญิงเหล่านี้เมื่อมีลูกมีผัวจะเป็นสายเลือดเพราะว่าเลือดแม่นี่จะถ่ายก็จะได้ลูกที่ดีประชาธิปไตยของพวกเราปัจจุบันนี้อย่าหวังเลยว่าจะนำไปสู่ความเจริญถ้าอยู่ในสภาพนี้ก่อนที่จะจบจากตันวันสุดท้ายนี่นะอยากจะฝากลูกหลานบัดนี้อธิปไตยอำนาจเขาคืนมาให้แล้วเราจะมีโอกาสเข้าไปเลือกตั้งอีกไม่กี่วันนี้ลูกหลานช่วยกันรักษาประเทศชาติบ้านเมืองศาสนามีคำกล่าวคำหนึ่งมีพราหมณ์ไปถามพระพุทธเจ้าไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่496 97 98หน้าที่203ปโรกสูตรมีพราหมณ์ไปถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมโลกนี้แต่ก่อนได้ยินว่ามีคนเยอะบัดนี้ทำไมมันน้อยลงพระพุทธเจ้าว่าแต่ก่อนคนมันเยอะแต่มันตายหมู่กันเกือบหมดและมันเหลือน้อยมันขยายพันธุ์มาใหม่และจะเป็นไปอีกในอนาคตเมื่อคนมากขึ้นมีความชั่วสามประการเกิดขึ้นในโลกในความชั่วสามประการนั้นตัวแรกมิจฉาธรรมาปเรตาเห็นผิดเป็นชอบเห็นของหายเป็นดีมีคาเห็นดันดาวดงกวงบะแปนเมื่อเกิดความเห็นผิดเป็นชอบเห็นดีเป็นชั่วเห็นผิดเป็นถูกยักษ์ขาวาเรอมนุษย์เสโอชชันติยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์มากินลูกหลานทำความเข้าใจกับยักษ์เดี๋ยวนี้เชื่อว่าไม่รู้จักยักษ์คนที่เขียนรูปยักษ์ให้เราดูนั้นปั้นรูปยักษ์ถือกระบองเขี้ยวงงเขาก็ยังไม่รู้จักยักษ์เหมือนกันเขาสมมติเอาแต่ยักษ์นี้มีคำพูดมาเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรภาษาบาลีว่ายักขะสะกดด้วยขอไข่อากาลันด้วยขอไข่สันสกฤตว่ายักษะกาลันด้วยสอฤาษีภาษาไทยออกเสียงตามภาษาสันสกฤตเขียนแบบสันสกฤตว่ายักษ์ภาษาลาวว่ายักษ์บาดนี่แห้งบ่ยากแต่ยังไม่เคยแปลเลยถ้าเราเข้าใจผิดเห็นดีเป็นชอบขึ้นมาเมื่อไหร่เห็นการที่เขาเอาเงินมาให้เป็นคนดีเลือกคนนั้นขึ้นมาบ่อยๆเข้ายักษ์จะมาครองบ้านครองเมืองอมนุษย์จะมากินแต่ถ้ายักษ์ที่มันเหาะมาถือกระบองเขี้ยวงองมานั้นเราจะลาบยักษ์กินเราจะกินยักษ์มันตัวใหญ่ปานน่ะพระศิวะญาณยังปืนเท่าดีกว่านั้นอากาศ M16 เครื่องบิน F105 ขีปนาวุธโทมาฮอคแพทริออตยิงยักษ์ตายเป็นกองกองกินพ่อตุยลุยนี่ยักษ์แต่ยักษ์ไม่ใช่อย่างนั้นมันมีรากศัพท์ว่ายะชะแปลว่าบูชาบทวิเคราะห์ของศัพท์นี้มาจากคำว่ายะชะติตัตระภริงอุปหรันติยักโคบุคคลใดเป็นที่หวาดกลัวให้คนทั้งหลายต้องบูชามอบสิ่งที่เป็นพลีกรรมให้ไม่อยากให้ก็ต้องให้เขาได้บุคคลนั้นชื่อว่ายักษ์บุคคลใดมีคุณงามความดีจนคนทั้งหลายกราบไหว้บูชาจนมอบพลีกรรมให้ด้วยความเต็มใจบุคคลนั้นก็ยักษ์ยักษ์ดีกับยักษ์ร้ายพระนี่ยักษ์เดี๋ยวเออนี่ยักษ์ดิยักษ์น้อยลูกศิษย์ยักษ์พระพุทธเจ้านั้นยักษ์ใหญ่หัวหน้ายักษ์มีภาษาบาลีสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่ายัสสะหังสาวโกยักขัสสะแปลว่า ข้าพระเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นยักษ์ยักษ์ตีไม่มีใครกลัวมีแต่คนกราบไหว้เอาข้าวปลาอาหารมาถวายชื่อว่าพลีกรรมสิ่งที่ได้มาด้วยกำลังแล้วมอบให้แต่ยักษ์ร้ายนี้จะปล่อยอมนุษย์นั้นคือนายทุนพันล้านหมื่นล้านเขาต้องการจะไปมีอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติขุมทรัพย์ของเขาคืองบประมาณแผ่นดินของเราปีนี้เท่าไหร่นักศึกษาพอจะรู้ไหม900,000,000,000กว่าเกือบล้านล้านถ้าปีต่อไปนี้อาจจะ3,000,000,000อาจจะ10,000,000,000เงินจำนวนนี้มาจากไหนภาษีของพวกเราทั่วไปไปรวมกันแล้วจะเป็นงบประมาณแผ่นดินในการพัฒนาแต่เสร็จแล้วพัฒนาทำไมจึงอยู่สภาพนี้เพราะการบริหารตุลาการนิติบัญญัติพวกเราไปมอบให้อะมนุษย์เมื่อวานเราพูดแล้วว่าคนไม่มีศีล5นั้นคืออะมนุษย์ถ้าศีล5มีเขาคือมนุษย์ผู้มีใจสูงถ้าศีล5ขาดไปสัก4ข้อเหลือความเป็นมนุษย์ 20% ถ้ามอบไปทั้ง5ข้อ100%ความเป็นมนุษย์ไม่มีเขาเป็นอมนุษย์ยักษ์ร้ายคือนายทุนจะปล่อยอมนุษย์นักการเมืองที่ไม่มีอุดมการณ์ไม่มีศีลมีธรรมมีเล่ห์เหลี่ยมเจ้าซื้อได้บ่คอยสิหายเจ้า20ล้านได้ครับเอาไปเลยเราสังเกตนะถึงวันเลือกตั้งเนี่ยไม่รู้มันรวยมาจากไหนเหมือนมันหาเงินมาเกิดพวกสมัครเอามาแจกพระพุทธเจ้าว่านะเหตุอัตถิธรรมจริยาเพราะเหตุแห่งเขาไม่ประพฤติธรรมเขาไม่รู้จักประพฤติให้สงบเขาไม่รู้จักบุญจักกุศลอัญญมัญญขาธิกาเขาจะกินซึ่งกันและกันเดี๋ยวนี้เราตั้งท่าจะกินเขานะย่ามาอาโปน้ำไร้น่องถ่วมผงหมดบ่มีบนส้นปากังเอเฮยหัวย่ามาอุตกังน้ำว่างล้วงเขินขาดหมดกระเจอกระเจยหัวหนุ่มใส่ปลาแสบเดกูกินหัวมึงคืนน้ำขึ้นมาป่ากินมดเมื่อน้ำลดมดกัดกินมัจฉาตอนน้ำขึ้นเหมือนกับเวลาที่เขาสมัครพวกปลาทั้งหลายคือพวกเราเกณฑ์มาเนี่ยกูสิกินวัดทุกเบอร์ตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สุดท้ายพับไหนเอาทั้งนั้นเจ้าดีโลดว่าจะเอาเงินมาคนโบราณบอกว่าอัศจรรย์ใจจ่อยไก่หน่อยให้กินนมน้ำกาหมูม้าให้กินนมน้ำเสือคงของศัตรูกันแท้ๆสังมาให้แอลกินเดนอไก่น้อยร้องไห้จะกินนมกับตาร้องไห้จะกินนมกับเหยี่ยวหมูหมาร้องไห้จะกินนมกับเสือร้ายของศัตรูกันแท้ๆสังมาให้แอลกินนั้นความหมายบอกว่าคนที่จะกินนักการเมืองนั่นรอคอยจะกินเขานั่นน่ะเหมือนไก่น้อยกำลังรอคอยจะกินนมจากตาจากเหยี่ยวเกี่ยวกับการนั้นมันจะกินไก่น้อยนั่นเป็นอาหารมันถ้ามันให้กินก็เพื่อจะกินคืนสุนัขสุกรรอคอยจะกินนมจากแม่เสือเสือมันอาจจะนอนให้กินเพื่อให้มึงมากินหลายๆแล้วกูจะได้งาบมึงแซ่บๆเมื่อเราไปเรียกตอนเลือกในเราเลือกเขาเพราะเงินก็เหมือนน้ำขึ้นมดกินปลาพอเขาได้เป็นปั๊บปลากินมดงบประมาณแผ่นดินนั่นแหละก็จะผันออกมาเป็นโครงการมหาโปรเจกต์ยักษ์คนที่เขาซื้อเขาไม่ได้สมัครเองสมัครคนเดียวไม่ได้คนเดียวต้องสร้างประชาธิปไตยเฟ้อดังที่เราได้ยินว่าเสียงส่วนมากเป็นเสียงสวรรค์ลูกหลานฟังใหม่คิดใหม่เสียงส่วนมากถ้าขาดทำเป็นเสียงนรกเสียงคนโง่ส่วนมากเป็นเสียงนรกไม่เป็นเสียงสวรรค์ยกตัวอย่างพวกเรามารวมกันเนี่ยสมมุติว่าประชาธิปไตยสมมุติตรงเนี้ยเป็นสภา300กว่าคนนักศึกษาทั้งหมดพอขาวแม่ขาวน้อยเนี่ยพากันออกเสียงโลกกลมหรือโลกแบน200คนยกมือเพื่อ250โลกแบนอีก50คนโลกกลมโลกกลมมันสิแบนแนวไหนเดี๋ยวนี้ว่าท่านเถียงคอเป็นเอ็นด้วยเหตุด้วยผลเอาโหวตกับโลกแบนสับลาบแพ้ไหมแพ้โหวตเมเจอริตี้ แต่โลกมันแบนไหมล่ะโลกมันไม่ได้แบนน้ำเจ้าเลยบัดความผิดความถูกไม่ได้อยู่ที่เสียงส่วนมากนั้นแต่มันอยู่ที่ความถูกคำสุดท้ายจะต้องฝากลูกหลานว่าเราจะต้องสกัดกั้นยักษ์ซะแล้วพวกเธอมีสิทธิ์แล้วเอาเลยบอกเจ้าว่าเป็นตาสแตกก็ว่าหัวจ้องแต่ว่าอยากเก็บหายเงินจริงๆเรื่องเงินก็อย่าไปเอามันเลยเสียศักดิ์ศรีเสียยี่ห้อเงินโง่โง่เงินชั่วๆไม่เอาไม่ได้ไม่มีอะไรกินอดทนกัดกินก้อนเกลือไม่ก้มหัวให้แก่ความชั่วนั่นจะดีที่สุดสร้างบรรทัดฐานให้ลูกให้หลานเราต่อไปมันเป็นว่าเอามันโลดเลยมันมาเป็นเงินพอเอาดอกเงินมันเฮียบริษัทบริษัทได้ไผจังเลือกเอาไม่เอาความคิดเช่นนี้ก็ไม่เอาเงินไม่ดีเงินไม่ถูกต้องเงินค้ากัญชาค้ายาฝิ่นค้าเฮโรอีนเงินค้าอาวุธเงินคดเงินโกงมามันต้องมีที่มาที่ไปไม่เอาดอกครับเอาไปคืนพวกผมจะเลือกเองคนดีๆพวกผมจะเลือกเองถ้าท่านดีท่านไม่ต้องเงินมาซื้อนี่พอดีเฮาเนี่ยเอาให้ซ้ําคนเห็นมั้ยวัดหลวงอาเนี่ยถ้าเป็นวัดอื่นเพิ่นลาดพัดลาดยางเข้ามาเหรอได้เนี่ยเพราะคนมาอบรมเนี่ยปีนึงเนี่ยมันเป็นพันเป็นหมื่นไม่ใช่ในประเทศไทยอย่างเดียวประเทศลาวตั้งแต่เมืองหลวงน้ำทายันนู่นศรีธันดรข้ามฝั่งมาอบรมในวันนัดพบเมืองฝรั่งทางออสเตรเลียทางแคนาดาอเมริกามาถึงอิสราเอลที่นี่ฝุ่นตลบกบตลาดคนไทยมากับหัวแดงเป็นฝรั่งลวดทำไมเขาไม่ลาดยางมาถ้าบางแห่งบนภูบนเขาก็ลาดยางไปให้ลิงให้ข้างมีพระอยู่องค์หนึ่งสององค์ที่นี่พระเป็น40 50เพราะที่นี่ไม่สนองตอบนักการเมืองชั่วๆไม่เอาเงินใครทั้งนั้นเอามาให้ก็บ่เอาคอยสิให้เจ้าซ้ำหน้าคันเจ้าดีอย่าเอาเงินมาซื้อเอาไปเป็นหยังจะบ่เอาไปบริหารประเทศชาติตั้งแต่ก่อนเราจะต้องเป็นหลักฝังลักหมั่นให้ร่มตีห้อยหังห้อยหาทอดเสนอแงนหน้าเบิ่งร่มสร้างบรรทัดฐานใหม่บ้านเมืองอยู่ในมือของเรานะพระพุทธเจ้าท่านพูดคำหนึ่งวันนี้ยอมเสียเวลาละพวกเราวันสุดท้ายเอากับลูกกับหลานให้งอมไปเลยเมื่อยน้ำกันนะฮะเมื่อฮอดบ้านจะกินแซ่บแต่อย่าลืมศีลถ้าลาศีล8เหลือศีล5ทำไม่ลาความอ่อนน้อมถ่อมตนความเชื่อถ้อยฟังคำผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ลาเอามาฝากพ่อฝากแม่สุดท้ายจะฝากลูกฝากหลานให้ข้อสังเกตพอสังเกตนะเราปลูกต้นไม้ต้นมะม่วงกี่ปีจึงได้กินลูกคนหนึ่งว่า3คนหนึ่งว่า5คนหนึ่งว่า4ลดลงมาเพิ่มขึ้น4ปีมาตรฐานเท่ากับอายุประชาธิปไตยอายุประชาธิปไตย4ปีมะม่วงขนุนไม้ยืนต้นถ้าสมบูรณ์ปลูก4ปีได้กินลูกพระพุทธเจ้าท่านเปรียบประเทศมหาลุกขูปมังลัทธังลัทธะแว่งแควนเหมือนกับต้นไม้ใหญ่มีผลไม้ยืนต้นอามังฉินทติโยพลังผู้ใดใจร้อนไปเด็ดเอาลูกดิบๆมันมากินละสันจัสสะนชานาติย่อมไม่รู้จักรสชาติของมันพิชันจัสสะวินสติพืชนั้นก็จะพินาศสมมติว่าลูกหลานใจร้อนปลูกต้นไม้มันเป็นลูกมายังไม่สุกเอาลูกดิบมากินอร่อยไหมไม่อร่อยนั้นหมายความว่าเราจะไม่รู้จักรสชาติของมันเพราะใจร้อนเกินแล้วเอาเมล็ดของมันที่ดิบๆนั้นเอาไปปลูกมันจะเกิดไหมไม่เกิดพิชันจัสวินสติพืชนั้นพินาศนอกจากไม่อร่อยแล้วก็ปลูกไม่เกิดพินาศแว่นแขวนแผ่นดินประเทศชาตินี่ภาษาบาลีว่ามหาลุกขูปมังลักถังประเทศชาติเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ยืนต้นผู้ใดปกครองไม่เป็นธรรมโยอาธรรมเมนะปัสสาสติปกครองไม่เป็นธรรมเหมือนใจร้อนไปเอาลูกดิบๆมากินระสัญจัสสะนชานาติเขาจะไม่รู้จักรสชาติของแผ่นดินรสชาติของประเทศลัทธันจัสสะวินัสติประเทศชาติแว่นแควนของเขาพินาศตรงนี้ช่วยฟังให้ดีนะอะไรคือรสแผ่นดินอะไรคือรสของการปกครอง ลูกหลานเห็นไหมประธานาธิบดีบิลคลินตันหรือเรแกนเขาออกทีวีมาหน้าตาสดใสผู้แทนราษฎรของเขาประธานาธิบดีของเขาหน้าตาแจ่มใสเบิกบานเขาไปที่ไหนวันที่4รู้สึกว่าวันที่4วันชาติของเขาเนี่ยเขาจะไปปฏิญญาณต่อประชาชนอยู่ที่เมืองที่รัฐเพนซิลเวเนียตรงนั้นเขาเรียกว่าเมืองฟิลาเดลเฟียวันนั้นหลวงอาไปรอจะพบหน้าคลินตันปีที่แล้วมาตรงนั้นเขามีระฆังใหญ่ที่เขาไปตีประกาศอิสรภาพจากอังกฤษจนระฆังแตกหลวงอาเขาไปสัมภาษณ์อยู่ในรัฐสภารัฐสภาแห่งแรกที่ยังปลูกด้วยไม้เขาก็ยังรักษาไว้เขาประชุมกันตรงนี้เพื่อจะประกาศอิสรภาพจากอังกฤษแล้วก็เดินไปร่างคำแถลงการณ์อยู่ตรงนั้นเขาจุดตะเกียงยังไม่มีไฟฟ้าสมัยนั้นเขาก็ยังตะเกียงมาตั้งหลวงอาก็ถ่ายทีวีถ่ายวิดีโอมาตัวนี้เอาไปแบกถ่ายแล้วก็ไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่มันอยู่ตรงนี้หรือตอนประชุมกันครั้งแรกตรงนี้แหละแล้วก็ไปเขียนกันตรงนั้นแหมเขาให้ความรู้ดีจังเลยประธานาธิบดีของเขาไปไหนหน้าตาบานเป็นกระด้งรสชาติแห่งแผ่นดินแห่งการปกครองอย่างชอบธรรมไม่เหมือนพวกเราเพราะเราพอเป็นนายกรัฐมนตรีปีเดียวจอยโกกโมกนายกผอมขึ้นมาเหลือแต่ก้างถ้านายกอ้วนเนี่ยก็เหลือแต่หัวโปโลกขึ้นมาปีหนึ่งสองปีจอยผอมเขาตรอมใจเขาทุกข์ใจเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่สง่างามเป็นนักการเมืองที่ไม่มีธรรมไม่ได้มาถูกทำไปไหนกลัวแต่เขาจะยกป้ายต่อต้านเดินขบวนก่อม็อบเพราะตนเองมาในวิถีทางที่ไม่ถูกนี่แหละท่านจึงบอกว่าเมื่อปกครองแผ่นดินไม่เป็นธรรมจะไม่รู้จักรสชาติแห่งแผ่นดินคือความจงรักภักดีความเลื่อมใสศรัทธาที่แท้จริงมีแต่ฉาบฉวยมีแต่ผักชีโรยหน้ายินดีต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีพนักท่านรัฐมนตรีนั่นนี่แต่ใจจริงไม่มีดอกมาฮอดก็เอาผ้าขาวม้าไปมัดพุงให้กลายเป็นผ้าอีสานในใจบอกว่าเอาเงินมาข่อยหลายๆเด้อเถอะนะตัวเขาเองเนี่ยเขามาไม่ได้ชื่นใจบางทีมายังรีบไปประชาชนจะไปถามรีบหมุนรถเข้ากระจกปีตื้อหมายมีปัญหา no problem เปิดเลยไม่รู้จักรสชาติอันนี้ฝ่ายผู้ปกครองทีนี้ฝ่ายประชาชนผู้ที่เลือกเขาเนี่ยก็ไม่รู้จักรสชาติแห่งแผ่นดินถ้าเราเอาแต่เงินในประเทศอเมริกานะรสชาติแผ่นดินอย่างไรนู่นบ้านหลังเดียวอยู่บนภูเขารัฐบาลทำทางลาดยางขึ้นไปให้น้ำประปาไฟฟ้าโทรศัพท์สาธารณูปโภคเพียบเพราะอะไรเขาเสียภาษีเขาเลือกมาเขาไม่ได้เอาเงินไปจ้างให้เลือกเขาก็บริหารเงินภาษีนี่เต็มที่บ้านเมืองเขาเจริญมากสวัสดิการสังคมดีมากประชาชนก็พอใจที่จะเสียภาษีพอใจที่จะเลือกตั้งมาเมนว่ากินดิบๆพวกเราปลูกต้นไม้เหมือนกินดิบกินตั้งแต่รากคือปลูกมันถั่วงอกเนี่ยประชาธิปไตยถั่วงอกถั่วงอกของบ่ได้ปลูกกินหมากไม่ได้กินงอกพอปั๊บเบอร์ใดเว้ยเพราะว่ามีหมากบ่เพราะว่ากินหากน้อยเมื่อไหร่มันพ่มสิปงหากประชาธิปไตยเด็ดหากเมื่อกินพอออกนอดออนเด็ดอีกผู้แทนเป็นแล้วบ่อยากมาใกล้มันขอนั่นขอนี่ไม่ว่าจะโยมแม้แต่พระฮึบ้านนี่ไว้ท่านบ้านนี่สิเอาสลาน้ำผู้แทนวุ้ยถวายนี่เงี้ยคู่ก็ได้สิเอากุฏิที่นี่อย่าเอามาให้มาถึงมีแต่จะไล่ตะเพิดเขาก็อยากให้เราเกือบตายหมอเอาถ้าอยากให้มานี่มาหลายๆสิเทศปันฟังวันนั้นอาจจะมาไปเทศที่การประชุมใหญ่ของสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนามีแต่บาทหลวงมารวมกันนิมนต์อาตมาไปเทศจบปั๊บเพราะว่าเมื่อกี้อาตมาพูดในสิ่งที่อาตมาอยากพูดบัดนี้จะพูดในสิ่งที่ท่านอยากจะให้พูดท่านจะถามอะไรเชิญมีบาทหลวงคนหนึ่งยกมือปั๊บบาทหลวงเมืองอุบลชื่อว่าบาทหลวงสำลิดนึกว่าแกจะถามอะไรแล้วก็เอาเชิญแกก็ลุกปั๊บขึ้นมาอาจารย์ครับเราว่าขันเขาม้วนไปเทศรัฐสภาท่านพี่เลยนะครับอาจารย์เนอะไม่ได้ถามอะไรยุให้เราไปเทศในรัฐสภาที่แสดงว่าเขาฟังเข้าใจอันนี้ฝากลูกหลานว่าเราจะกินถั่วงอกนะ ประชาธิปไตยสร้างบรรทัดฐานโดยเฉพาะพวกโน้นอ่ะพวกที่จะเป็นแม่แม่ได้สักหน่อยไปซื้อเครื่องสำอางก็จะดีนะพ่อชีโรจังมาผัดจกแวนหน่อยแหล่งออกมาออกมาท่ามันเห็นอย่างเดียวเนี่ยฟาเทพรัตนราชสุดาเล่าไปเห็นท่าอย่างใส่กิฟต์อันละ50สตางค์หนึ่งขีดผมแล้วงามแท้ไทเฮานี่มันกินหลายพ่อแม่สิมีเงินให้บอกกินทั้งปากกินทั้งตากินทั้งหูตาก็อยากดูโทรทัศน์แม่พอขอเงินโทรทัศน์ตู้หูก็อยากจะไปซื้อสเตอริโอมาฟังเพลงกินทั้งจมูกหาแนวมาดมน้ำหอมบัดแนวบ่แม่นน้ำหอมบัดเอากาวมาดมจังซี่กินจักทางมันจิบหายพ่อแม่บ่ได้นี่ไปหาเงินแต่มาให้นอกจากนั้นกินทางผิวหนังกินทั้งใดทางผิวหามาทามาป้ายอันเครื่องสำอางเพิ่นมะละภาวะมาลาคันทวิเลภาวะปณะทาลนะมันดนะวิภูตนะทานาเวระมะเนสิขาปะทังสมาธิยามิเพิ่นมาคิดตัวเว้นจากการประดับตกแต่งของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาโกยเข้าไปปั๊บได้ยังมาป้ายนะอันนี้เรียกว่ากินทางผิวหนังมันไม่ได้ซื้อเลยหันซื้อดีบดีดาวมาสำนาถ้าอย่างดีมือแรงมากผ่าล่างออกล่างมันออกให้ยังมันดีไปยังสุภาพอื่นลืดตื้มกับไปเต็มแสดงว่ามันไม่ดีเท่ากับของจริงเพราะนั้นอยู่อย่างพระอย่างเนรนี่จะสบายชุดสากลชุดเดียวเท่านี้บินข้ามทวีปไปถึงอเมริกาถึงแคนาดาจะชุดสากลอันนี้สีเดียวนี่อันนี้เห็นสีเหลืองชมเลืองไปสีแดงตะแบงไปสีเขียวเลี้ยวไปสีม่วงคุณแม่ขาเพราะว่าขอเงินซื้อเพราะว่าเอาชุดเดียวหรอกก็แล้วดอกของคือกันอันนี้ไปตัดตรงโน้นตรงนี้แล้วเธอส่งคือบังหอยนี่ก็มีที่บอกว่านี่มังอนรถจักรเนี่ยดึกบักทรงสากลทรงเดียวนี่รอดไปยังเนี่ยจะทรงสากลกวาดบาเดียวละสบายเป็นอันว่าเรารีแลคชั่นกันมาพอสมควรบัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมา 7:21 น.ฝากลูกหลานจะลาศีลพึ่งกลับบ้านนั้นขอให้เอาธรรมกลับไปเอาศีล8 3ข้อวางไว้ถือศีล5เพื่อความเป็นมนุษย์ป้องกันยักษ์อย่าให้ยักษ์มากินช่วยกันไปบอกพ่อบอกแม่เราด้วยแล้วก็อย่าลืมเอาคุณงามความดีไปฝากพ่อฝากแม่ไปถึงบ้านนี่ทำได้ไหมกราบลงงามๆพูดเพราะๆคุณพ่อคุณแม่ผมหนูเอาบุญมาฝากวันนี้ได้ให้ทานได้รักษาศีลได้ภาวนาท่านพาตื่นมาตั้งแต่2:00-3:00ไม่นึกว่าจะทำได้ก็ทำได้เลือดเนื้อชีวิตทั้งหมดเป็นของพ่อของแม่มอบให้ลูกได้เอาไปใช้เอาไปประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้พ่อแม่จงได้รับส่วนบุญไปกราบลงไปพูดลงให้น้ำตาพ่อแม่อิ่มไหลออกมาแม้เราเองจะร้องไห้บ้างก็ให้มันร้องไห้ไปเถอะจะเป็นเรื่องดีที่สุดนั้นจะได้กำไรทางจิตใจทางวิญญาณพ่อแม่ก็สบายใจก็ขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความเจริญงอกงามในอริยยยธรรมสัมมาทิฏฐิอันถูกต้องไม่เห็นดีเป็นชั่วไม่เห็นกองจักเป็นดอกบัวเห็นหางเป็นหัวเห็นชั่วเป็นดีให้ลูกหลานทั้งหลายได้กลับเนื้อกลับตัวกลับหางกลับหัวกลับชั่วเป็นดีเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของศาสนาเจริญด้วยความรักไมตรีจิตมิตรภาพทรัพยศและไมตรีทั้งหลายอบอุ่นอยู่ด้วยความรักความแพงของพ่อของแม่ของเพื่อนของฝูงในสังคมบรรยากาศแห่งชีวิตจงตลบอบอวนด้วยคุณงามความดีด้วยคุณธรรมตลอดไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ